Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце беларус slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў. Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзмітэр Хвідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне у транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Але спачатку да іншай тэмы. Сёння ў Маскве прайшло паседжанне Саўміна так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сідорскі і Уладзімір Пуцін абмеркавалі і падпісалі план сумесных дзеянняў дзвюх дзяржаву па пераадоленні фінансавага і эканамічнага крызісу. Дэталі падае Валер Каліноўскі. Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін заявіў у часе паседжання, што для мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу Расіі і Беларусі трэба выкарыстоўваць перавагі двухбаковай інтэграцыі і, ў прыватнасці, развіваць узаемны гандаль, вытворчую кааперацыю, фармаваць рэальны мытны саюз і адзіную эканамічную прастору. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сідорскага, Беларусь і Расія максімальна наблізілі свае пазіцыі адносна пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне плацёжнага балянсу, захаванне высокіх аб'ёмаў двухбаковага таваразвароту і паляпшэнне ўмоваў працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчанкі, Беларусь і Расія ў рамках гэтага пляну бяруць на сябе абавязак не пагаршаць умоваў прысутнасці тавараў адзін аднаго на сваіх рынках. Але ўжо сёння прыйшла навіна, што Расія забараніла імпарт да сябе прадукцыі з белавежскага мясакамбінату. Галоўная інтрыга ў беларуска-расійскіх кантактах апошніх дзён – жаданне Менску атрымаць ад Москвы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі ў расійскіх рублях ва ўзаемным гандлі і наданне ім статуса рэгіянальнай валюты. Крэдыт папрасілі яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін заявіў, што Москва ўвогуле не разглядае просьбу Менску аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага саўміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны крэдыт бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы. Расказваў Валер Каліноўскі. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж Беларуссю і Расіяй, мяркуе кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Пра перспектывы гандлёвых дачыненняў паміж дзвюма краінамі з ім гутарыць Алесь Дашчынскі. Які ўплыў зрабіў усесветны фінансавы крызіс на гандаль паміж Беларусью і Расіяй, калі браць вот гэтыя дзве краіны? Перш за ўсё мы бачым, што калі Расія, якая з'яўляецца найбольшым пакупніком нашых прамысловых спажывецкіх тавараў, мае праблемы з крэдытаваннем валюта і з даходамі, то безумоўна гэта адбіваецца на стане гандлю, разлікаў, на стане крэдытавання. Расія не можа быць такой шчодрай, як у папярэднія гады, таму што і самой грошаў не хапае. 2009 годзе яна скарыстаецца з усіх сваіх золотавалютных рэзерваў, які яна нарабіла ўсе гэтыя гады, калі быў нафтавы бум. Таму той дэфіцыт у гандлі з Расіяй амаль 13 мільярдаў даляраў. Тыя вось тэндэнцыі, якія мы назіраем у гандлі, напрыклад, прадукцыя машынабудавання, спажывецкімі таварамі, хіміяй, сведчыць пра тое, што паміж нашымі краінамі гэтыя рэкордныя абароты застаюцца ў мінулым. І трэба мірыцца з тым, што ў 2009 годзе мы не атрымаем больш за 10 мільярдаў даляраў валютнай выручкі, то наша машынабудаванне, ўсё тое, што ўвогуле звязана з нейкай даданай вартасцю ў рэальным сектары, будзе ў значным крызісе. Тое, што Пуцін першыню на Давоскім форуме прызнаў, што Расія вельмі балюча адчула скуткі глабальнага крызісу, сведчыць пра тое, што па сутнасці праз 2-3 месяцы гэты крызіс дойдзе ўжо па-сур'ёзнаму да нас. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж нашымі краінамі. Але ж усё ж такі і раней былі некія праблемы ў гандлі з Расіяй. Расія пастаянна заклікала Беларусь там адкрыць унутраны рынак для сваёй прадукцыі. Гэта проста кветачкі ў параўнанні з тым, што будзе, таму што раней там, ну, не пускалі расійскі тавары, ну, піва не пускалі, ну, там папіросы не пускалі, рыбу. Гэта вось такія рэчы, на якія звяртаеш увагу, калі ўсё роўна ёсць магутныя патокі, якія ходзяць праз граніцу, а калі ўвогуле адтуль не будуць купляць, таму што грошаў няма. Вось тут пачнецца асноўнае, і расійскія кампаніі таксама сёння залізваюць свае раны, яны таксама не будуць разглядаць нейкія там беларускі рынак як перспектыўны. Таму сёння мы назіраем тое, што можа прывесці да яшчэ большай гандлёвай самаізаляцыі краінаў, да пратэкцыянізму, і гэта адна з найбольшых небяспек 2009 года. А што тычыцца прадукцыі з Беларусі з абмежаваннямі ў пастаўках і мяса, і малака, і цукру, машынабудавання беларускага на расійскі рынак? Вот якая зараз сітуацыя, ці ёсць нейкае аднаўленне, таму што мы ж зацікаўлены прадаць гэта хутчэй, бо ў нас на складах гэта збіраецца. Ну, цікава, расіяне таксама зацікаўлены купіць як мага па нізкім цэнам, і таксама ў них ёсць свае прадуцэнты, якія таксама сукнуліся з крызісам. Таму сітуацыя вельмі дрэнная, і ўваход на расійскі рынак, затрыманне сваіх пазіцый там будзе значна больш складаным. Таму па ўсіх пазіцыях, і па спажывецкім таварам, і па машынабудаванню вельмі складана будзе працаваць. Трэба будзе ўключаць пад цану новыя энерготарыфы, жыллёва-камунальныя паслугі. Усё гэта будзе ўваходзіць у цану, і магчымасць беларускіх прадпрыемстваў зніжаць цэны альбо павышаць мінімальна будзе мізэрная. Адсюль негатыўныя наступствы для гандлю Беларусі і Расіі і, па сутнасці, для ўсёй беларускай гаспадаркі. З Яраславам Раманчуком гутарыў Алесь Дашчынскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз дастаткова рэальны, але ў голас пра яго ўлада не кажа, бо ён азначае масавыя банкруцтвы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Пра эканамічны крызіс будуць разважаць сёння і нашы слухачы. Званкі на свабоду. Хотелось задать пытание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отзывы, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Зміцер Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных вайсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франак Вячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Барановічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва. Зміцер Хвідарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Зміцер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў Зміцера няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што Зміцера судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы. Ну, тут есть два варианта. Или он отсиживает 10 суток и 7 числа в 18.45 выходит оттуда. Или в понедельник, или вторник они ему отменяют то, передают там военным, и военные его везут им вообще. Адразу после гэтага Змітра адвезли у Жодзіна. Франак Вячорка а 28 студзеня знаходзіцца ў 8-й вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе ў Баранавічах. Вінцук Вячорка, франкаў бацька, распавёў, што не мае сувязі з сынам. Ён падаў скаргу на незаконнае дзеянне вайскоўцаў і медыкаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным, ваеннаму і генеральнаму пракурорам. Адказу пакуль няма. Перадаў праз камандаванне часткі франаку элементарныя санітарна-гігіенічныя рэчы, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць, і перадаў таксама тэлефонную картку для таксафона, але на гэты момант званкоў ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок. У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад канвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопцы за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага раёну Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, які ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец. Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы, ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць этой вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас, як кажуць, рассакрэцілі з першага погляду. Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, з Дмітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска. Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх быў беларускі афіцэр войску, сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусцільствам, іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рэмеснікамі і ў дадзеным упадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не, шчыра іх шкада. Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска. Пра гэта праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітр Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі Вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Беларускі моладзевы рух Амерыкі звяртаецца з заклікам да беларусаў Амерыкі і іншых краін падтрымаць беларускіх моладзевых актывістаў Івана Шылу, Франака Вячорку і Дмітра Федарука выступіць разам супраць палітычна матываваных прызываў у войска беларускіх грамадзян ды правесці акцыю падтрымку маладзёнаў каля беларускіх амбасадаў у розных краінах свету ды каля будынку ААН у Нью-Йорку. Акцыя падтрымкі беларускіх грамадзянскіх актывістаў адбудзецца ў Нью-Йорку ў суботу 7 лютага насупраць будынку ААН 14-й гадзіне, паведамляе беларускі моладзевы рух Амерыкі. Вы слухаце Радыё Свабода. Зараз зноў да тэмы эканамічнага крызісу. Крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». У выніку 1200 працаўнікоў прадпрыемства пазбавіліся магчымасці папраўляць тут здароўе, паведамляе жыхар Добрушы Мікалай Разановіч. Усе ў шоке ад рашэння перадаць прафілакторый для больных СПІДам і адкрытай формы туберкулёза. Это просто-напросто какой-то абсурд. Этот прафілакторый находится на расстоянии от жилого сектора метров 500. Адказны чыноўнік Ігар Дзіхцяроў тлумачы, што менавіта фінансавы крызіс змушае фабрыку «Герой працы» адмаўляцца ад свайго сацыяльнага аб'екта. Более 100 мільёнаў у год у нас прыходзілася содержанне данного аб'екта за счёт прыбылі, астаючыся распаражэння прадпрыемства. Са слоў суразмоўцы, на пачатку прафілякторы хацелі набыць памежнікі, каб стварыць там сваю базу адпачынку, але іх не задаволіў кошт каля 1 мільярда рублёў. Таму прафілякторы цяпер пераробяць ва ўстанову закрытага тыпу. Полностью передана на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница. И они планируют там ремонт с размещения, значит, лечебного учреждения. Про проявы кризису на предприемствах Радзенщины поведомляю Михаил Корневич. На Новоградском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже каля тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля. Самае страшнае, што ўпаў расійскі рубль і беларускі тоже. Ну, представляеце, мы, значит, если б декабрі месяце аддалі прадукцыю, на 25% апусціліся в Беларусі, а в Расіі на процентов 30. Мы пакупаем сырьём в Літве, а пасіму нужна валюта. рубль опустился, конвертация вот на процентов 30 все опустилось производство. Лідське предприємство «Харчконцентрати» – одно з найбуйніших на всю Городянську область у своїй галіні. Тут працює звиш 300 чоловік. Намісниця директора Зінаїда Машкович каже, що кризис відчули і вони, бо сировину купляють у Росії. Частинки крупи, горох, крупу кукурузную. Безусловно, ціна піднялась на процентів 20%. Предприємство Могильовщини повелічив запас готової продукції на 89 мільярдів рублів. Про причини гетага журналіст Андрій Білогубов. Поводи старшині Могильовського облвиконкому Віктора Рудніка, найгорша ситуація з продажем продукції на заміжні ринки склалася на предприємствах Могильова і Бобруйська. Два наших крупніших міста не тільки не змогли перекрити поставлення інших районів, але й существенно поспособствовали в кавичках невиконання показателей імпорту і сальдо внешньої торгівлі по області. Констатував Віктор Рудник. Поводле офіційної інформації, більш за 94% готової продукції знаходиться на складах обласного центру. Амаль 78% не продали підприємства Бобруйщини і 85% Шкловщини. Усього ж на складах регіону залишається незапотребованої продукції на суму 556 мільярдів рублів. Огляд ситуації у регіонах підрихтував В'ячеслав Кулік. Ці адчулі ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, девальвацію рубля. На гете питання сьогодні відказують городянці, з якими розмовляв Сергій Стравцов. Заходиш в магазини, на ринки ціни такі, що просто жити не хочеться, чесно говоря. Тому що денег, тих, що ми отримуємо, скромні гроші, це дуже мало, дуже мало. При сьогоднішньому кризисі це треба зарплата, щоб була сама мала у простого чоловіка 2,5 мільйона, щоб щось ще мати на проживання, якщо взяти всі виплати. Особливо молодим парам, це квартири дуже дорогі. Комунальні обалденні, кредити срочні, і, говорить, ні просрочки, ні день, ні два не можна, а їх треба виплачувати. Якщо все це оплатити, то сім'я залишається наступні півмісяця просто голодати. На себе ні. Як працювала, так і працюю, і зарплату нормальну отримую. Безусловно, это касается всех и касается каждого. Если это не коснется в данный момент, то последовательно это придет все равно, рано или поздно. Студенты, мы являемся студентами на третьем курсе технологического колледжа. Деньги не зарабатываем, да, так как еще. И сами прочувствовать это не можем. Ну, а стипендии отрабатываете? А, нет, мы учимся на платном. Сами платим им. Батьки платят. Ну, а для батьков цена повысилась уже? Ждем сами еще оплаты, потому что будет в феврале. Так что еще не в курсе. Пока ничего не известно. Примерно на 300 где-то тысяч так повысится. Я работаю в государственной работе. Я думаю, все нормально. Никаких проблем. Я дай Бог, чтобы так осталось. Це чули ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, а питання свободи. Одразу після обвістки – міжнародна тема. Чому десятки тисяч білорусів на свою волю удільничали у похованні Петра Машерова, а його на ім'я і сьогодні люди сталого віку вимовляють з повагою? Гісторик Алесь Кравцевіч лічить, що Машеру – це міт про комуністичну владу з чоловічим тваром, а тому зовсім не безкривдний. «Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Гэтая передача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама мяняе стыль Белага дому. Чыноўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі ў Вашынгтоне расхваляваліся, калі ўбачылі, што ў першы дзень свайго прэзідэнцтва Барак Абама дазволіў сфатаграфаць сябе ў авальным кабінеце без пінжака. Такога ў Белым доме даўно ніхто не памятаў. Дэталі падасць Ян Максімюк. Папярэднік Барака Абамы Джордж Буш строга патрабаваў, каб усе службоўцы мужчынскага полу ў Белым доме былі ў гарнітурах і пры гальштуках, як і ён сам. Паводзіны Абамы ў гэтых адносінах, паводле сённяшняга выдання International Herald Tribune, шакавалі ветэранаў адміністрацыі прэзідэнта Буша. У выбарчай кампаніі Абама абяцаў амерыканцам прынесці ў Вашынгтон змены. Пасля першага тыдня прэзідэнцтва Абамы аказваецца, што гэтыя змены датычаць не толькі некаторых сутнасных пытанняў палітыкі свайго папярэдніка, але і стылю, у якім гэтыя пытанні вырашаюцца. Спачатку збянтэжаныя дараднікі Абамы спрабавалі тлумачыць журналістам здымкі прэзідэнта без пінжака натуральнымі прычынамі. Маўляў, Абама паходзіць з Гаваяў і прывык да цёплага клімату, а ў Вашынгтоне яму крыху захоладна. Таму Абама паставіў на тэрмастаце ў авальным кабінеце крыху за высокую тэмпературу, яму стала загорача, і ён зняў пінжак. Ён любіць, калі яму цёпла. У яго кабінеце можна вырошчваць архідэі. Растлумачыў газеце International Herald Tribune нарадник Абамы Дэвід Акселрод. Але прыйшоў першы канцтыдзень новага прэзідэнта ў Белым доме, і Абама выдаў нефармальны дэкрэт наконт вопраткі для чыноўнікаў у Белым доме ў суботы і нядзелі. Змест гэтага дэкрэту найлепей аддае фраза: «Прыходзьце, у чым хочаце». Абама таксама змяніў распарадак прэзідэнцкага працоўнага дня ў параўнанні з Бушам. Абама прыходзіць на працу о 9 гадзіне. Буш прыходзіў 2 гадзіны раней. Свой дзень Абама пачынае ў 6:45 ад фізычнай размінкі з гірамі і трэнажорамі. Буш размінаўся ў палове працоўнага дня. Буш быў прыхільнікам строгай пунктуальнасці. Усе запланаваныя спатканні і мерапрыемствы з удзелам прэзідэнта пачыналіся і сканчаліся з дакладнасцю да аднае хвіліны. Усе ў Белым доме помняць, як калісьці Буш не пусціў на спатканне ўраду дзяржсакратара Коліна Пауэла толькі таму, што той прыпазніўся на некалькі хвілін. У Абамы ўсе спатканні, паводле International Herald Tribune, пачынаюцца пунктуальна, але ніхто дакладна не ведае, калі яны могуць скончыцца. Аднае рэчы, як заўважае газета, Абама не змяніў. Раз на тыдзень, як было пры Бушы, Абама абедае з віцэ-прэзідэнтам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады, запрашаючы прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў адмыслова створаныя структуры пры дзяржаўных органах? Ці сведчаць гэтыя крокі пра эвалюцыю беларускага рэжыму? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і метадолях Уладзімір Маскевіч. Экспертыза выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме эканаміст адказвае на пытанне, навошта ўлады Беларусі просяць крэдыты. Слухачы каментуюць абяцанні старшыні Нацбанку не дапусціць далейшай дэвальвацыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У Москве ў пятніцу адбыліся перамовы кіраўнікоў ураду Беларусі і Расіі. Галоўная тэма – распрацоўка сумеснага пляну пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Расія не разглядае просьбу Беларусі выдаць 100 мільярдаў рублёў крэдыту ў абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка Мінфіну Расіі Дмітрый Панкін. Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда долларов. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика? Слухачу отказывает экономист Леонид Злотников. Калі паступленне валюты скарацілася, то каб падтрымаць той узровень спажывання, які ў краіны зараз ёсць, патрэбныя знешнія пазыкі, знешняя падтрымка. Калі не будзе гэтай знешняй падтрымкі, то прыкладна праз 2 або 3 месяцы гэтыя золотавалютныя рэзервы скончацца. І што рабіць? Ці можа дзяржава дапусціць да таго, што вось заўтра канчаюцца ўсе рэзервы, заўтра абваліцца і ўзровень жыцця, і нашы даходы? Таму трэба падушка бяспекі. І яна павінна быць на некалькі месяцаў уперад. У працяг тэмы эканамічнага крызісу такое тэлефанаванне. Председатель Нацбанка Беларуси Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится. Наша слухачка цікавіцца. Что такое Святая Русь? Гэта нейкая філасофска-праваслаўная, рэлігіёзная, тэрытарыяльна-імперская ці нейкая далёкая гістарычная назва нечага? Хто, магчыма, яе прыдумаў? Для чаго? І другое. Ці маюць нейкія народы і народнасці гістарычна наканаваны ўваход у Святую Русь? На пытанне адказвае філосаф і культуролях Валянціна Кудовіч.